Welkom iedereen bij IT-bende 309 van 8 mei 2015. In de box hangen Luc Sala via in de auto. Bart van Klaveren vanuit Finland. En mijn naam is Martin Broersen vanuit Zweden dit keer. Ja, ja. Ik zag een app gelanceerd worden waar dus allemaal... mensen die EHBO kunnen geven en dokters en mensen die hulp kunnen verlenen, brandweerlieden, weet ik veel, die kunnen allemaal dat op hun telefoon installeren. En dan kunnen ze naar de gewaarschuwd worden als ze binnen 1 kilometer van een ongeluk zijn. En dan kunnen ze eventueel opgeroepen worden. Dus ik dacht... Ja, dat lijkt mooi hoor, maar... Ik heb wel eens gehoord dat als ze in een vliegtuig om een dokter vragen, dat mensen die dokter zijn vaak denken van nou, ik doe maar even niet. Hmm. Ja, vanwege de risico's. Ja, en, deze mensen maar het is op zich een prachtig voorbeeld van ja, hoe je de technologie kunt gebruiken om ja, hulpverlening, wat dan ook, sneller te maken. Uiteindelijk kun je natuurlijk zover komen dat je, als je een auto-ongeluk hebt of wat dan ook, dat je op die manier ook direct garages in de buurt kunt bereiken en zo. Mm-hmm. We raken steeds meer verbonden. Nou ja, ja, ik dacht, dit is wel bijzonder, want dan moet je dus vrijwillig voor opgeven voor die hulpverlener-ding. Maar dan ben je ook wel opeens altijd paraat of zo. Ik bedoel, als er dan een ongeluk gebeurt en dan kan je toch niet zeggen, nou, ik ben net koffie aan het drinken. Nee, maar dat is waarom het probleem zit. Maar de gedachte erachter is dat je mensen bij elkaar kunt trekken die wat kunnen. Ik vind dat toch wel, ja. Maar aan de andere kant... We gaan nog meer van die dingen zien, ja. We zijn bij, ik geloof dat het bij Opel was of zo. Daar, als je dan een half uur na werktijd nog mail ontvangt op je mobiel of op je device of op je pc thuis, dan is dat, wordt dat betaald als overwerk. Oh, nou ja, goed. Dus, ja, maar dat kun je natuurlijk ook aan koppelen als mensen dus steun verlenen, dat ze daar ook voor betaald worden. Mm-hmm. Ik bedoel, we raken allemaal totaal verbonden en op zich goed. Zeg, het viel me van de week op, er is allerlei gedoe over Apple en Apple Watch. Mm-hmm. Er was een verhaal dat er een geheime contact zou zijn, waardoor je bijvoorbeeld een toch kon opladen of wat dan ook. Maar Apple heeft dus verboden dat mensen komen met armbandjes die ze kunnen opladen. Mm-hmm. In ieder geval, die worden dan niet gesupport of die kunnen niet verkocht worden via de Apple Store. Oh jee, nou zeg. Ja, nou ja, goed, dat is een manier om het in de hand te houden. Want dat was natuurlijk mijn gedachte, het grote probleem van het ding is dat je iedere keer moet opladen. Maar dat je dat dus oplost door een extra bandje eronder te schuiven of zo, in de band iets te doen. Mm-hmm. Voor de rest schijnt het wat tegen te vallen. De reviews zijn eigenlijk maar matig voor die Apples. Ze zeggen ja, het is allemaal hetzelfde en ja, je moet er wel in hebben als je mee wilt doen. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Ja, ik heb zelf ook niet het gevoel, wat ik al eerder riep in deze podcast, als er nou een simkaart in zou zitten en het zou een standalone device zijn, dan zou het echt wel, het zou echt wel nuttig zijn of zo. Maar ja, dit is een soort extra ding. Ik zie het nog niet. Daar ziet het helemaal. Die heeft hem natuurlijk besteld. Hij is niet bereikbaar voor deze podcast, denk ik. Ik kan hem in ieder geval niet. Nee, ik ben interessant om te zien. Kijk. Natuurlijk gaan er allerlei leuke dingen bedacht worden. Daar is geen twijfel aan. We gaan koppelingen zien. Maar er was ook een bericht dat earables eigenlijk veel interessanter zijn. Nou vind ik dat gedoe met zo'n Bluetooth dingetje achter je oor niet zoveel zinvol. Maar aangezien alles kleiner en sneller en beter kan. Mm-hmm. Kun je natuurlijk in zo'n ding achter je oor dat koppelen aan je telefoontje. Maar ook allerlei berichten laten voorlezen en dat soort dingen. En dat daar eigenlijk meer vraag naar zou zijn, omdat dat gewoon praktischer is. En voor mensen in de auto, wat dan ook. Dat ja, je dan, maar zo'n ding, je hebt toch een tijd gehad dat allerlei figuren met zo'n Bluetooth ding in hun oor liepen. Dat is wat ik overigens veel interessanter vond, om nog even bij die smartwatch te blijven, is dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt om het hebben van een smartwatch om je pols te zien als hetzelfde als het bedienen van een smartphone of het in de hand hebben van een smartphone in de auto. Omdat het namelijk afleidt. Mm-hmm. En als dat het geval is, dan denk ik dat er een heel groot probleem is. Je gaat niet zo'n afdoen dan, als je de auto in gaat. Ja, omdat je... Maar dan, je hebt toch wel een car mode? Je hebt toch ook een plane mode? Nee, dan krijg je gewoon een... Heb je een, voor de Nederlandse markt heb je een car mode op je telefoon? Of dan is het niet te bewijzen? Maar, ja, maar ik denk, is dit serieus of is dit een soort opmerking? Kijk, ik denk dat ze ook bij de regering op een gegeven moment denken, gaan we die tegenhouden? Hè? Gaan we als klein landje gaan we hier moeilijk doen? Je krijgt natuurlijk wel de hele wereld over je heen. Al was het maar in het nieuws van in Nederland mag het niet. En dan moeten mensen op Schiphol gewaarschuwd worden. Dat kost weer borden. Dit lijkt me wat overdreven reactie. En er zullen best wel ongelukken gebeuren hoor, omdat mensen zitten te bellen in de auto. Ja, ik voel wel een beetje waar het... Als je natuurlijk met je handen twee handen aan het stuur zit en op een van die handen, daar blinkt allerlei nieuwe sms'jes en whatsapps en whatever. Dan lijkt me dat inderdaad wel afleiden. Maar als ze dat dan over de Apple doen, dat betekent dus dat had dan eigenlijk al voor de Wear van Samsung ook moeten gelden. En voor allerlei andere smart dingen. En wat is dan wel goed en wat is dan niet goed? En als je zegt, komt er dan een car mode. Ik bedoel, mijn auto zit vol met schermpjes en toestanden, navigatie. Wanneer houdt het op? Ja? Mm-hmm. Er is ooit een tijd geweest die zei dat het zelfs volgens de wet niet was toegestaan om in de auto iets te eten of iets te drinken. Nou, daar hoor ik niets meer over, maar dat was ook zo'n verhaal van, hoe moeilijk kun je het maken? En bovendien, we krijgen zelf een auto. Wat dat betreft is het wel aardig dat in Amerika nu Frank Daimler, die heeft op de Hoover Dam de eerste autonome vrachtwagen gedemonstreerd. Die is goedgekeurd. En dat is natuurlijk ook wel interessant. Mm-hmm. Maar zal er niet tot die tijd dan speciale rijstroken of zo moeten komen? Ik denk dat ze, er stond licensed. Ik denk dat bepaalde staten, en dat zou helemaal niet zo gek zijn dat ze dat in Nevada doen, waar echt wegen gewoon 100 kilometer, dan zie je echt helemaal niemand. En dat men zegt, voor hele stukken hebben we een zelfrijdende car toegestaan. Mm-hmm. Je moet ergens beginnen. En dat zijn toch typische wegen die heel recht zijn. Duidelijk gesignaliseerd zijn, strepen op de vloer, dat soort dingen. Dan heb je net als hier in Zweden, heb je dan die wegen waar niemand op rijdt. Daar heb je opeens af en toe die elanden die op de weg staan. Ja, nou ja, goed, dat is dan het gevaar. Misschien hebben ze dan ook nog wel een buffel. Ik geloof niet dat je in Nevada elanden tegenkomt, maar roadkill. Maar in ieder geval, ik vind het wel aardig dat het zo snel gaat. We praten over die zelfrijdende auto's. In Nederland zijn er nou platooningen. Dat wil dus zeggen dat men een aantal van die vrachtwagens achter elkaar hangt. En dan moeten we allemaal nog een chauffeur in zitten. Maar in feite kunnen de achterste drie die kunnen gaan zitten tellen of slapen of hoe dan ook. Maar het gaat gewoon heel snel. En binnen 5 jaar hebben we dat dus. Mm. En wat dat voor gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, enzovoort, daar wordt eigenlijk nog niet. Daar wordt wel wat dreigend over gesproken, maar niemand. Begint een omschoolsysteem voor vrachtwagenchauffeurs. Nee, maar ja, je kan, aan de andere kant, de Nederlandse vrachtwagenchauffeur, die is toch al vervangen door de Poolse of Letse of whatever vrachtwagenchauffeur. Dat geldt meer voor Polen dan voor Nederland, lijkt mij. Je krijgt misschien dat thuis. Weet ik niet hoor. Ik woon in Venlo in de buurt en daar is dat is echt zo'n hub voor logistiek. Waar de containers worden opgeladen in vrachtwagens. En daar zie je 's morgens echt de hele Rijksweg vol met vrachtwagens. En ook heel veel Nederlandse vrachtwagens. En grote en kleine. Het is nog wel het middel om spullen te vervoeren. We hebben wat dat betreft de trein en de boot. Zijn natuurlijk voor volume wel interessant. Maar er zijn heel veel vrachtwagens. En ook, ik denk dat als dat echt allemaal automatisch gaat. Maar goed, we gaan het zien. Ja, wat gebeurt er verder in de wereld? Je krijgt allemaal van die aanbiedingen op dit moment van HP en allerlei staples en dat soort dingen. Die willen mij maar allemaal hardware verkopen. En met name vrij goedkope laptops. Mm-hmm. Ja, en dan schijnt het veel te veel gemaakt zijn van die, wat ze dan 2-in-1 noemen. Hè? Dus een laptop die ook nog tablet is. Mm-hmm. Ja, ik weet ook niet of dat zo aanslaat. De vraag zie ik niet echt heel erg stijgen naar dat soort laptops. De gewone laptops blijft gewoon toch, als je een laptop wil, willen de meeste mensen toch gewoon een echte laptop met een Core i5 of een Core i7. In ieder geval een knappe processor erin. Ja. En die wordt ook al warm. Laptops waarbij je het scherm kunt kantelen en dat je dus zowel in laptop-modus kunt gebruiken als in tablet-modus? Mm-hmm. Ja, maar die dingen schijnen dus te veel gemaakt te zijn en die worden nu vrij goedkoop aangeboden. Ja, het zou ook misschien dat Windows 10 upgrades moeilijk zijn of lastig, of stel dat je met die oude stok blijft zitten. Ja, dat kan natuurlijk ook een. Mm-hmm. Ja. Ik weet namelijk, niemand weet volgens mij precies hoe die Windows 10 upgrades gaan verlopen. En de winkels die denken natuurlijk, ja, als wij het moeten doen of wij hebben niet die systemen, al die logistieke systemen hebben niet de capaciteit om al die hardware ergens heen te sturen en dan te upgraden naar Windows 10 en dan weer terug. Nee, dus het moet gewoon om. Ja, ja, we zijn dus al zeg maar in de pre-uitverkoopfase van de Windows 8.1 modelletjes. Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen. Dus het is heel interessant, denk ik, als je hardware wel wil kopen, om dat juist nu te doen. Zeker als de Windows 10 upgrade gratis is en je die zelf kan doen, kan je hier gebruik van maken natuurlijk. Ja, oké, maar dan moet je dus zeker weten dat dat gaat. Mm-hmm. Hè? Want Bart zal waarschijnlijk wel weten of Windows 10 meer eist van je processor dan Windows 8.1. Nee, de systeemeisen zijn vooralsnog nagenoeg gelijk. Ik heb geen verschillen gezien. Geen zwaardere eisen? Nee. Oké. Okay. Het zou zelfs eerder lichter dan zwaarder worden, maar marginaal. Ja, nou ja, behalve dus voor de telefoontjes, want die moeten dan maar 1 gigabyte hebben. En dat mm-hmm. hebben die oudere modellen niet. Daar hebben we het vorige week over gehad. Ja. Nou ja, wat is er verder gebeurd? Het Zweedse Spotify is bezig met om in de videobusiness te gaan. En wat op zich natuurlijk een interessante move is. Want dat zou kunnen betekenen dat YouTube misschien eindelijk een echte concurrent gaat krijgen of zo op het videogebied. Dus als het Spotify-model op video gaat worden toegepast door Spotify zelf en ze gewoon de hele Spotify-user-clan in één keer met video voorzien, zou het natuurlijk een interessante move kunnen zijn, maar ook een gevaarlijke move, want volgens mij is Spotify nog steeds niet in de clear, zal ik maar zeggen, dat ze niet failliet kunnen gaan of zo aan licenties en ja, ja, maar dat is wat nu met Twitter, die heeft ook zo'n soort, ik ben even de naam vergeten, maar Twitter heeft een nieuwe functie waardoor mensen ook weer illegaal dingen kunnen versturen en films en zo. En dat zou ze wel eens even geld kunnen gaan kosten. De copyright kwestie blijft natuurlijk hangen, hè. Mm-hmm. We raken eraan gewend dat we voor een tientje de maand alles kunnen zien en ja, dat Netflix is bijvoorbeeld ook. Wat dat betreft viel me op dat er wordt door Ziggo geklaagd dat ze tienduizenden mensen kwijt zijn geraakt na een soort overstap. UPC en Ziggo zijn samengegaan en UPC klanten zijn dan naar Ziggo overgegaan en daar zat een technische stap in en daarna was de kwaliteit slecht. Ja, en ze zijn 47.000 abonnementen kwijtgeraakt, zeggen ze. Ja, dat is aanzienlijk. Mm-hmm. Ja, en wat betekent dat? Betekent dat mensen KPN waarschijnlijk, maar het kan ook zijn, en dat is voor mij niet helemaal duidelijk, of die mensen gewoon zeggen, nou, laat maar met die zooi. Ik neem alleen maar internet en ik doe Netflix. En laat dat nieuws maar zitten. Mm-hmm. Laat die televisie, die digitale televisie, die dan blijkbaar, want daar zit een problematiek in. Ik doe alleen maar Netflix. Ja, het is, ik vind het een heel goed argument eigenlijk, want er zit zoveel reclame op televisie tegenwoordig, in commerciële zenders, dat het niet meer te kijken is. Dus je hebt er, als je Netflix gewend bent, dan denk je, wat zit ik hier nou om film te kijken met al die shit ertussendoor? Dus, nou ja, je wil af en toe het nieuws zien, hè, kijk. Maar daar heb je toch gewoon, dat kan toch gewoon via internet? Het NOS, ja. Het journaal wordt toch gewoon uitgezonden. Dus het nieuws kan je toch gewoon volgen wat je wil. Ja. Je betaalt gewoon een minimaal zo'n mini abonnementje op een of andere online volkskrant of zo. En je kan alles ook nog op dat punt volgen. Ja. Dus als je nou gewoon Netflix en een volkskrant abonnement of weet ik veel, voluit Telegraaf abonnement, ik zeg maar wat. Gewoon echt wel gewoon een digitaal abonnement neemt. Kan je toch alles gewoon digitaal volgen. Langzamerhand krijgen mensen natuurlijk, door al die ontwijkingen van commercials, wordt het steeds moeilijker om natuurlijk commercials te doen. Ik begreep dat ook YouTube nu, waar ze allemaal 15 seconden commercials voor hangen, dat YouTube erover denkt om een dienst aan te bieden waarbij je dus die niet hoeft te zien. Ja. Het is ook weer het ontwijken. Mm-hmm. Dat zou betekenen dat je voor YouTube ook gaat betalen en... Ja, ik vind het wel lastig. Vooral als ik dus, zeg maar, ook op een nieuwsite, nu.nl of Telegraaf of zo, dan zo'n YouTube-dingetje aanklik. Paf, ga eerst weer 15 seconden onzin. Mm-hmm. Ja, meestal. Wil je daar 10 euro per maand voor betalen? Of kijk je dan toch liever... Nee, maar een euro of 2 euro wel. Ja, maar dat schijnt dus ongeveer 10 euro per maand te kosten, zo'n YouTube-abonnement. Of dat is het plan. Ja, dat vind ik dan weer te veel. Maar goed, het is ook een kwestie van hoeveel je dat weer gebruikt en wat je ermee doet. En ja. Bart, adblocker of zo, is dat dan, kan jij daar wat over zeggen? Is dat veel toegepast of is dat... Ja, het is op zich goed te gebruiken. Er zijn een hoop alternatieven. Mm-hmm. Maar je hebt de adblocker plus of zo, is een open source project wat helemaal gratis is. Het probleem met Adblocker Plus is dat je dat als een soort, volgens mij, ik gebruik het zelf niet, als een plugin in je browser zet. Mm-hmm. Dat betekent dat je vastzit aan die specifieke browser, maar andere dingen die ook verbonden zijn met internet en steeds meer apps zijn dat, kunnen dan nog steeds advertenties tonen. Mm-hmm. Dus het is veel beter om dat op een wat lager niveau systeemlaag te blokkeren, bijvoorbeeld in je hostfile. Mm-hmm. En dat is wat ik dan zelf doe. Er zijn ook wat toeltjes voor die automatisch controleren of er nieuwe updates zijn. Want er zijn organisaties die lijsten samenstellen met advertentieservers of malware servers of combinaties daarvan. Gebruik je daar een programma voor om je hostfile aan te passen of zet je dat al matig in? Ja, daar gebruik ik een programma voor. Die dat automatisch zoekt en kijk, hoe heet dat ook alweer? Ja, goed, dat heeft voor de YouTube advertenties natuurlijk geen, die worden niet gekild daarmee. Jawel, ik heb al nooit een advertentie op YouTube gezien. Ik ben verbaasd dat je dat nou zegt. Nee, in de YouTube zelf. Of krijg je die dan ook niet meer? Die krijg dat ook niet meer, nee. Oké. Okay. Je bedoelt die 10, 15 seconden die je van tevoren krijgt met allerlei commerciële troep, die halen die vissers eruit. Ja. Dat vind aan de ik andere wel kant knap, ja. Zie ik wel steeds vaker melden van, hé, wij zien dat jij advertenties blokkeert. Je realiseert je toch wel dat de dienst die wij aanbieden ons heel veel geld kost. Mm-hmm. Zou je zo vriendelijk willen zijn om ons op de whitelist te zetten? Of als je dat niet wilt, zou je dan willen overwegen om ons een donatie te geven? Mm-hmm. Dus mijn punt is dat het een beetje net als de malware en virussen wordt. De websites worden steeds intelligenter om te detecteren of je advertenties blokkeert. En maken het dus steeds moeilijker om dat te doen. Mm-hmm. Dus zo'n hostfile werkt op dit moment. En elke machine die een advertentie serveert, wordt dan automatisch geblokkeerd. En je ziet dan of een leeg vak, of in het geval van YouTube, heeft YouTube niet de mogelijkheid om die advertentie te tonen en begint meteen met het afspelen van het filmpje. Oh, dat natuurlijk, is wel interessant. Ideaal is. Ja. Ja, ik denk dat wij als mensen ons ook aanpassen. Wat ik doe. Van die software? Het programma heet Hostman. Hostman. Hostman, oké. Okay. Okay. Wat ik doe, ik sta er altijd. Sorry. Ja, Luc. Nou, wat ik altijd doe, ik zet gewoon twee browsers op. En, of twee tabs. En dan kijk ik ondertussen naar nu.nl, terwijl dat filmpje zijn 15 seconden doet. Dus ik heb ergens in mijn systeem schakel ik dan het luisteren naar die reclame gewoon uit. Mm-hmm. Het is een psychologische gedragsvermijding. Sowieso zijn reclames al meteen een stuk minder irritant als je het geluid uitzet. Ja, maar dat doe ik dan niet. Maar het is een beetje, ja goed, zoals vroeger gingen mensen, oh, er komt de reclame op de televisie, dan gaan we koffie zetten, of naar de wc, of wat dan ook. Dus je past je gedrag aan. Maar het is soms irritant en het is ook zelden gericht. Ik bedoel, de hoop is natuurlijk dat je uiteindelijk, dat je alleen reclames krijgt toegediend, die passen bij wat je zou zoeken, hè. Noem maar wat. Het is weer mooi weer, vakantie. Voor bepaalde bestemmingen wil ik best wel eens zien dat ik nog maar voor €345 naar Egypte kan varen of hoe dan ook. Ja, maar ja, het lijkt wel alsof ik altijd advertenties bij YouTube krijg die me echt helemaal niet interesseren. Ja, of van bedrijven waarvan ik zo nog denk van nou nee, ik heb helemaal geen behoefte aan SAP en ik gebruik geen Apple en waarom krijg ik dan al die rotzooi, ja? Mm-hmm. Ja, omdat je natuurlijk in dat nieuws aan het vroeten bent. Aan het graven bent, ja. Ja. Dat, Goed. Ondertussen, jongens, er was niet zoveel nieuws deze week. Ik moet afwaken, ik rijd de stad in. Oké. Ja? Doei. Hoi, doei. Oké, Bart, dan zijn wij met z'n tweeën over. Ik zie helemaal geen Wittold en geen Vincent. Victor bedoel ik. Dus... Ja, wij zijn denk ik ook vrij snel door het nieuws heen. CyanogenMD zag ik in het nieuws dat hij een, hoe heet dat? Een calling service, of ze zijn in ieder geval aan het partneren met een soort calling service. Die kan aangeven dat je, ja, wie jou belt, zal ik maar zeggen. Dus dat, ik weet niet of dat dan interessant is, maar dat is dus specifiek voor de CyanogenMD brands gaat dat dan gebeuren. Maar ik vond het überhaupt wel interessant dat er zo'n soort... Ik snap niet precies wat je nou zegt. Is dat een soort van caller ID? Ja, dus dat je ziet wie jou belt, zal ik maar zeggen. Maar het gaat toch altijd zo dat een inkomend nummer wordt vertaald aan de hand van jouw contact? Ja, maar die wordt nu aan de hand van een externe service wordt die, dus als een onbekend iemand, Truecaller heet het, als dus een onbekend iemand jou belt, dan zie jij toch wie het contact is, zal ik maar zeggen. Oké. Dus dan, ja, dus als de reclame mensen jou gaan bellen, dan zie je in ieder geval welk reclamebureau jou probeert te bellen. Zonder dat je ze ooit hebt gezien. Dus dat heet Truecaller en daar zijn ze mee gepartnerd. Maar ik vond het überhaupt interessant. Ik zou me nog verder willen verdiepen in Truecaller. Want eigenlijk wil je dat natuurlijk gewoon aan je zakelijke telefoonsysteem misschien hangen of zo. Zodat je altijd ziet wie je gebeld wordt. Of je op je gewone telefoonsysteem in huis zou dat toch ook handig zijn. Dus ik had me eigenlijk nooit zo verdiept in dat Truecaller. Maar ik zag het toevallig nu in de CyanogenMD aankondiging. Ja, maar hoeveel tijd gaat er overheen om zo'n nummer te vertalen naar een naam? En hoe werkt dat dan precies met mensen die een geblokkeerd nummer hebben? Ja, oké, maar die zie je altijd natuurlijk als nummer onbekend of zo op je telefoon. En zakelijk gezien is dat dan natuurlijk ook de ellende. Alle reclamebureaus die je niet moet hebben, die bellen zonder nummer. Dus ja. Dat is altijd niet te volgen. Goed, dat onderscheidt wel de echte mensen van de spammers, merk ik. Eigenlijk mensen die zonder nummer bellen, die kan je net zo goed negeren. Als het om bedrijven gaat die je wat proberen te verkopen of zo. Dus ja, privé mensen die hun nummer blokken, die zouden daar dan onder kunnen lijden, zou ik maar zeggen, dat ze niet meer worden aangenomen of genegeerd worden. Maar ik denk dat dat überhaupt het risico is van anoniem iemand bellen. Ook al is het je vriend, zou ik maar zeggen. Als je vriend jou anoniem probeert te bellen, dat zonder ID, dat is niet handig. Dus nee. Eigenlijk zou daar een soort scheiding in moeten zijn natuurlijk. Van wie je wel je nummer wil laten zien en wie je niet je nummer wil laten zien. En het lijkt me in de huidige wereld ook niet zo moeilijk. Maar de Truecaller gaat dus aan de standaard toegevoegd worden aan de CyanogenMod telefoon. Ah, dat klinkt goed. Ja, dat was ongeveer mijn nieuws hier vanuit Zweden, denk ik. Ja, wat Luc al eerder zei, het is redelijk stil. Er zijn wat aankondigingen geweest op het gebied van hardware. Met name AMD heeft wat nieuwe processoren en videokaarten aangekondigd. Maar ja, het is niet spectaculair. Ik heb het maar echt weinig gezien. Mm-hmm. Ja, en ik merk in de podcast ook dat de nieuwe Intel-chip of de nieuwe AMD-chip weinig nieuwswaarde meer heeft, zal ik maar zeggen. In ieder geval in mijn beleving is dat een beetje over. Dat we heel enthousiast werden van een nieuwe processor of zo. Of misschien raken we daarvan afgestomd. Maar ik denk dat het nieuws verschuift of zo. Ik heb trouwens wel de hele week geblenderd hier in Zweden. Dus dat kan ik nog wel iets over roepen. Ook al is het geen nieuws. Blender is geweldig, 3D tekentool. Ik vind een flinke drempel die je moet nemen. Ja, de learning curve is groot. Ja, ik vind het wel. Heb jij eerder gewerkt met andere soort gelijke pakketten? Nee, nog nooit. Ik heb nog nooit eigenlijk. Ja, nee, wel met vector pakketten, maar niet met 3D pakketten. Ik heb heel vroeger wel iets gedaan met 3D, maar dat was ja, minimaal. Dus wat ik nu allemaal in Blender moet bijleren om 3D-modellen en extrude en weet ik veel wat. En een gat in een materiaal maken of zo. Het is allemaal best wel tijdrovend, zou ik maar zeggen. Voor ik een gat in een blokje heb gemaakt, dan ben ik weer een uur verder, zal ik maar zeggen. Dat is niks. Maar goed, dat is altijd met nieuwe software. Ik vind het erg leuk, moet ik zeggen. Dus ik zou iedereen die met 3D printen wil aan de slag of met überhaupt 3D rendering, want Blender heeft. Is dat overigens waarom je met Blender aan de gang bent gegaan? Omdat jij wat meer wilt gaan doen met een 3D printer? Ik heb nu een sleutelhanger ontworpen. Hij is bijna klaar voor samen met mijn zoon. En dat was een van de doelen, zou ik maar zeggen. Een ander doel is dat ik softwareboxen onder andere wil kunnen renderen. Dus ik wil, als je software op internet uitbrengt, dan raar genoeg zit het nog altijd in een box. Ook al zit het niet meer in een box. Dus het wordt altijd heel vaak afgebeeld alsof het in een kartonnen box zit. En het renderen van zo'n 3D softwarebox wou ik graag zelf kunnen. Aha. En ook dat kan geweldig met Blender. Dus dat is mijn subdoel. Ik kan Blender gebruiken voor 3D printen, maar ook voor het maken van heel mooi gerenderde objecten. Ondertussen heb ik ontdekt dat je er niet alleen die twee dingen mee kan doen, maar je kan er ook games mee ontwikkelen. Dus dat vond ik wel verbazingwekkend. Je kan dus geweldige 3D games bouwen. Er zit dus een game engine render ding binnenin Blender. En ze zijn bezig met een speelfilm. Aha. Dus er wordt een korte, ik geloof 14 of 15 minuten speelfilmpje gemaakt in een soort open source artistieke actie. Dus Dat is leuk. Ik vind het verbazingwekkend veelzijdig Blender voor een gratis open source project. En ja, iedereen die iets met 3D wil doen, raad ik aan om daar wat mee te gaan doen. En als ik dan ooit hulp nodig heb, dat ik dan iemand kan, dat ik een van jullie kan vragen hoe ik een gat in een blokje moet maken. Ja, precies. Goed. Mannen, vanuit Zweden was dit denk ik de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week vanuit Nederland. Oké. Bye.